Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ходзіць чутка, што ў дзяцінстве бацькі падмешвалі вам у ежу метал ад старажытных манетаў. Скажыце, калі ласка, якія манеты трэба есці, каб стаць пісьменнікам? Віця Чарныш. Дзякую, дарагі Віця, за ваша дасціпнае пытанне. Адчуваю чалавека, які ў маёй біяграфіі ўжо трохі абазнаны. Якія ж манеты трэба есці, каб пісаць кніжкі? Калі вы нарадзіліся ў Полацку, вашае дзяцінства проста немагчыма ўявіць без посакаў скарбаў і даўніх падземных хадоў. Адзін літаратуразнаўца некалі слушна напісаў, што якраз тыя сутарэнні і прывялі Арлова на гістарычны факультэт. Але існавала і прычына больш канкрэтная. Найлепшай шукальніцай скарбаў тады была нашая дзвіна. Прывітанне з прамінулых стагоддзяў я атрымліваў пасля кожныя паводкі. Так склалася мая невялікая нумізматычная калекцыя. Ейным упрыгожаннем стала манета вялікага княства літоўскага з партрэтам гаспадара Зігімонта Аўгуста на аверсе і пагонію на рэверсе. Зразумела, што такіх вучоных словаў я тады яшчэ не ведаў. Як анічога не чуў у тагачасным пятым клясе і пра само княства, ды пра нас старажытны герб. Аднак Зігімонтаў профіль падабаўся мне сваёй ганарлівай выразнасцю, а яшчэ больш уражваў ваяўнічы конны рыцар. Кожную суботу я меў запаветныя хвіліны, калі раскладаў калекцыю на мамінай назной свачнай машынцы, пры якой рабіў урокі. Звычайна манеты ўтваралі круг, сярэдзіны якога на мяне і пазіраў суворы і барадаты вялікі князь Зігімонт. Уявіце мой жах і роспач, калі аднаго разу улюбёная манета бясследна знікла. Праліўшы ручаіну горкіх слёзаў, я ўрэшце дазнаўся, што слова «бясследна» у гэтым выпадку было не зусім дакладнае, бо, сам таго не ведаючы, я сваю найдаражэйшую манету, уявіце сабе, з'еў. Цяпер трэба зрабіць невялікае лірычна-медычнае адхіленне. Не скажу, што я быў вісусам і аторвам, але да ўзорнага хлопчыка мне таксама было далекавата. Я з натхненнем лазіў па чужых садах. Яшчэ больш грэшны пісаў імёны пасіяў на сценах ды іржавых купалах Багаяўленскага сабору, што стаяў тады ў занедбанні. Але пры гэтым варта мне было грымнуцца на зямлю не тое, што аднекуль з высачыні, а са звычайнай яблыні ці вішні, я абавязкова ламаў сабе рукі ды хадзіў з гіпсам. Калі мы гулялі ў індзейцаў, я меў нязменную мянуску «брат касцяная рука». А паколькі прымудраўся ламаць пераважна правую руку, то не пісаў кантрольных і дыктовак і ўсцешана атрымліваў адзнакі за чвэрць на падставе адных вусных адказаў. Тата не падзяляў маёй радасці. З уласцівай ягонай пасадзе пракурора суворасцю ён аднойчы паабіцаў, што хутка мяне вылікуе. Сперша здалося, што лекі будуць традыцыйныя, ягоная шырокая і ёмкая папруга. Аднак я памыляўся. Замест папругі тата пачаў частаваць мяне пасля вячэры нейкім несмачным парашком. Так прамінуў тыдзень, а ў суботу і было зробленае вусцішнае адкрыццё на мамінай машынцы. Як стала вядома, славуты полацкі доктар прасвятліў тату ў тым сэнсе, што ў сына ломкія костачкі, бо ў юным арганізме не хапае медзі. Тата зазірнуў маю калекцыю і взяў напільнік. Ён мог зрабіць мне лекі з медных расейскіх капеек Петра I, аднак выбраў білёнавую манету вялікага княства, дзе медзі было, дарэчы, значна менш. Выбар аказаўся бездакорны. Болей я сабе нічога некалькі дзесяцігоддзяў не ламаў. Думаю, што апрача элементаў табліцы Менделеева мне дапамог і Зігімонт Аўгуст, не толькі здатны палітык, але і пераможца рыцарскіх турніраў ды таленавіты каханак. А яшчэ болей костачкам відавочна паспрыяла з'едзеная разам з манетаю пагоня. У кожным разе гісторыя ўвайшла ў маю кров і плоць. Відаць, гэта і прадвызначыла маё паступленне на універсітэцкі гістфак, ды і ўвесь далейшы лёс. Што маем у выніку? Каб зрабіцца беларускім пісьменнікам, трэба з'есці манету з Зігімонтам Аўгустам і пагоней. Пры жаданні вы адшукаеце выяву на вокладцы маёй кнігі «Сланы Ганібала». Але ёсць маленькі нюанс. Манету трэба знайсці пасля паводкі на Двінскім беразе каля Сафійскага сабору.